Tak je. Ziomek, z chuju mam, że tobie to nie siedzi, ale pizgam to jak kiedyś, walą do tego boomerzy. I nie umiem tej litery, nie docenią tego zjeby. Nawet gdybym nie syplenił, to dalej byłbym jak Edyp. Od kiedy mam wyjebane, odrodziłem się jak Feniks hip-hop. Dawno mnie zabił, lecz przybyłem jak Kenny. Jebacz, szklany sufit i tak go nie przebijemy. Lecz zamontowałem nowy, ten poprzedni coś był lewy. Oh. Co złego to nie ja, stałem się jak pan Loki, to wjebałem 3 tony szkła. Oh. Co złego to nie ja, każdy tutaj jak ten Dito, ale ja to Baltokat. I wiesz czemu się nie zmienię, nawet kiedy się nachapię? Bo sam na to od zawsze, nawet jak się skończy papier. Wybacz mi za obrzydliwość, ten się za daleko zaszedł. Też żygam już tym gównem, bo inaczej nie potrafię. To już kutasz mnie nie staje, gdyż puściłem to w CDS, każdy sample jebałem. Co jest, że już się nie spinam i nie mam na klipach klamek, jak i skilla, co drugi fiucina, więc nie dla mnie szmalec. Oh. Gadka nieco uściśliwa, zmienię ksywy na Tottenham, bo daleko za mną fina. Wybacz, przechodzę do sedna, choć piski z kamienia lizał. I że jestem inna liga, to już żadna tajemnica. I że twoja dupa patrzy jak Mona Lisa na mnie. I musisz widzieć hasem, wiesz, że lubię i love budget. Wybacz, że mam w głowie bajzel. Jak tylko obcy CD, pójdę kotku na terapię. Oh, co za łatwy plan. Tylko dlaczego mojego kutasa nie umiem Polakom do uszu pchać? Oh, no cóż, co ja mam? Przepraszam was wszystkich, chociaż już nie muszę o to dbać. Sama Ali Lam Lalu.